aşağıdan gelen gelin alıcı, aşağıdan gelen gelin alıcı, uğruna tutarlar yalın kılıcı, uğruna tutarlar yalın kılıcı. Biz de biliyoruz elin olucu, biz de biliyoruz elin olucu. Kız seni almaya geldi kalmaya, günlerin dermeye geldik dermeye. Aşağıdan gürül gürül göç gelir, aşağıdan gürül gürül göç gelir, gelir ama gürültüsü geç gelir, gelir ama gürültüsü geç gelir. Kız ama